Ràdio Cornellà, 104.6 FM. I a internet, radiocornellà.cat. Nesta segunda oriña baixamos a música para poder escoitar en directo outros gaiteiros diferentes. Baixamos a música disco. Exactamente, a música que temos enlatada para poder escoitar dúas interpretacións ou unha que eles desexen. Tanto Aida como Héctor, gaiteiros de Agarimos, vannos a recrear en solitario, ademais en dúo solitario, e interpretan a Muiñeira de Ambite e de Rilo, non? Exactamente. Aí vamos, veña. Para todos vostedes, queridos ointes, Héctor e Aida, Héctor, adiante. Os aplausos non son moitos porque somos poucos, pero que en pero realidad somos de verdade. Xa chegadevos aquí e falada Vicky Candanós que paga a pena escoitalos en directo, porque arrepienso os pelos cada vez que se escoita. Eu sobre todo cando escoito unha gaita, cando escoito pois unha interpretación, unha interpretación dalí, e a máis en vivo e en directo, pois é cando a pel di Póñense os cabelos de punta cando se escoitan xente así como ela. Quero aproveitar para agasallalos en todo o que eles merecen, posto que non sei se teñen escoitado ou se teñen oído o feito de que en nunha zona de Galicia que chaman Cabana de Bergantiños acaban de recoller un cancioneiro extraordinario que teredes que dicir os vosos profesores e a vosa entidade que vos lo fagan chegar. Hai unha señora que chamase Aurora Ramos, ten 99 anos. Mentre se presentaba o cancioneiro, interpretou unha peza de música que vou intentar reproducir aquí agora para vosotros. Titúlase, bueno, escoítese de fondo, non? Pode de la ver aquí. Ten 99 anos e baila esta muiñeira bella do cancionero de Cabana. Pero fixadevos como salta. Con 99 anos. Sí. Fixadevos como salta. O sentimento, mira, vai máis calá. Pero mira. Pero salta, o sea, non hai que... Sí. En vez que... E dalle puntea. Qué bonito. Tendes que decirle. Esto es increíble, ¿eh? ¿Cómo puede ser que una persona con 99 años, vamos? Sí, Aurora Marcos. Pues sí, o comentaremos. Díxenlo a él. O sea, Pablo Díaz é un dos... Téndelo escoitado. Pablo Díaz é un dos profesores sí. Que ven en algunhas ocasións. Sí, en alguna ocasión. Viño ao noso centro, pero cando era dos inicios do noso centro. Cativo, non? Conocemos a Pablo Díaz e a pues, Olga Kirch. Olga, pois son as dúas persoas que traballaron no Concello de Cabana para poder facer esta recuperación, non? Mira como se move. Pero é que parece que, sí, que sí, se agache sí. Todo, non? Sí, sí. Que agilidade. Agilidade con 99, non sei. Depois cando buller con 99 anos ten máis agilidade que moitos con 19. Pois pues seguramente sí, bastante. Cantou unha peza ali con eles para bueno, pois disfrutar. Non puiden asistir, eu fui convidado á presentación do cancioneiro, pero que o que é maravilla escoitala, eu que é maravilla dela, non? Sí, sí. Agora se animou a outra. Sí, outra. Sí, una... Bueno, pois agora, despois deste pequeno agasallo que vos fixen, o que quería era que agora agasallades os nosos ointes volvendo a repetir ese convite que lle fixestes. Primeiro, para o Magosto de Oso, se queredes. E segundo, para, máis importante que a ningún, o feito de que o día 24 deste mes, ás 5:02, serán 5:00, ali no Teatro Principal de Badalona, teñen unha obriga, non? Sí. En un ratiño, se queredes, podes pasar por Agarimos, que estará ali as castañas e os preñados, que son... Ah, exactamente, hai os preñados. Os preñados tamén están vos. Bolos preñados, non? Bolos preñados de chourizo. Pero fixaste suficientes, porque eu teño que... Este ano, o ano pasado eran pequeniños, pero este ano son preñados... Hai 400 feitos e son... 400. Son o doble de grandes que os do ano sí, pasado. Sí, son... Fixéndolos ali na... Non, este ano non, porque eran tanta cantidade que os encargamos. Ah, vale. Hombre, vale. Claro, é que senón, como se chama o cociñeiro? Enrique. Se non Enrique, pois non vexas. Sí, pero Enrique... Unhas empanadas que non veas. Ah, bueno, as empanadas, sí. O Enrique é un gran cociñeiro. É un traballador. É un gran cociñeiro. Tuvemos a sorte de no verán, cando estivemos en Quinta de Cancelada, que se nos acercou ali, porque le da aquela zoa. É ali dunha aldea de Becerrea. E entón, cando vexo, digo, que dime, pois así, abraiado, digo... Digo, ese cociñeiro de Agarimos. Sí, sí, é un artista. E ademais, esa empanada que fai, sobre todo de bacalao. Ten un arte, e sempre que o vemos está facendo empanadas, sempre. É un gran cociñeiro, un traballador, e dixéramos un anaco da alma de Agarimos. Sí, no, pero aparte de que sea, quero decir que él como cociñeiro é unha parte importante da nosa mostra da gastronomía galega, non? Exactamente. Él, ademais, faino co ritual especial e ao mesmo tempo dalle todos os componentes sí. Principais dunha entidade. Sí, é moi importante que o cociñeiro que está nunha agrupación galega teña un pouco deste espírito galego. Está dicindo aquí meu irmán que para empanadas a que fai a súa dona. De zamburiñas, non? De zamburiñas. Oh, claro, pero aquí claro. Como está o perto da mar, claro. Zamburiñas. Tamén son boas. Pero é un poquinho máis cara que nos fai aquí Enrique, non? Hombre, bastante. Bueno, acabamos de recordar un pouquinho. O da gala, sí que... Exactamente. Sí que tendes un poquinho de presa para poder irvos para lá. Veña. Bueno, comentamos de novo que o día 24 de novembro, aquí no Teatro Principal de Badalona, farase os 15 anos de aniversario da agrupación Agarimos, ás 5 da tarde celebrarase esta gala onde podrán ver a banda das gaitas, as cantareiras, o baile tradicional, o cuarteto. Sí, todo o que facemos durante o ano, sí, para o que traballamos. Música tradicional... Para varias seccións, non? Os rapaces pequenos, os medianos, sí, os novos, sí. Os maiores... Toda a canteira. Todos, non? Que, por certo, facedes un número importante e, ademais, agora, o terdes esa xuntanza, non? Pues, sí, exactamente. É extraordinaria a cantidad de persoas que formades esa banda, non? Sí, a verdad que é espectacular a xente que... Mira, todos somos... A maioría somos noviños. É decir, sí. Que a cultura galega non está tan mal. No. Al menos en Cataluña... Al menos en Cataluña non se perde. E en Galicia sí, sí. Tamén está moi ben. Sí. pois... nada, esperamos ese día moita xente, o aforo é de 400 personas, aínda faltan unha bueno, 150 por enche. Aunque sean dúas uriñas e media, aguantanse ben de pé. Sí, aguanta, tamén, sí. Tamén se aguantaba antiguamente segando, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Que a xente se depresa que isto se acaba rápido. Claro, entonces... Direi agora un número de teléfono para que a xente chame claro e paga sí. reserva da entrada. Anoten ben, se queren ir, serán 3 euros a entrada e os nenos hasta 12 anos gratis, e o número de teléfono será o 619-66-58-12. Muy a este bien. Número chama. Volvo a repetir, que uno no ten ben. Vale, o 619-66-58-12. Ali chaman e fan a reserva do número das entradas que queiran reservar, pasan a recollelas polo local da asociación cualquera tarde de entre semana, que non sexa lunes. Sí. Poden aproveitar o vindeiro domingo que por exemplo, que se que fai tamén, tamén de paso que faen. A comen o polvo. Comen ben, exactamente. Se apuntan para unha tarde de lucha para pasar. Exactamente. Ademais está o local social é na rúa París, sí. Calle París, 45 baixos. 45 bajos. E de paso levan algún unha tarta de Santiago, un anaquiño de empanada e algún número de lotería. Tamén claro, de lotería. Ese é algún rapaz que escuita e lle gustou a gaita e quere apuntarse a facer calquera das actividades. Tamén. Está convidadísimo. Vale. Exactamente. Pois vamos a escoitar para despedir a estes nosos contertulios de hoxe que durante estes minutinhos estiveron aquí candanaos. Agradecemos moitísimo que viñeran. Es profeso para eso. Vamos a escoitar unha peza de música que eles axudaron a confeccionar con Carlos Núñez cando veo aquí a visitarlos o ano pasado. Sona para todos vostedes un trozo de participación con Carlos Núñez da banda de gaitas Agarimos de Badalona, aquela peciña, lembrades, Mar Adentro. Sí, a recordamos moi ben. Pois aí vai, moito recordo. Para todos vostedes e en especial para eles. Moitas gracias. A vos. Gracias a vos. Hasta otro momento. Pues hasta ahí con un poquillo. Hasta ahí con un poquillo. Gracias. Venga.